Дні ішлі за днямі, хлапчук па-ранейшаму дасылаў у стары дом прывітанні, а адтуль меў таксама прывітанні ў адказ. І вось хлопчык зноў накіраваўся туды ў госці. Разныя трубачы зноў падалі свой голас: «Тра-та-та-та! Хлопчык прыйшоў! Тра-та-та-та!» Рыцары і паненкі на партрэтах пазвоньвалі даспехамі і шалясцелі шаўковымі сукенкамі. Свіная скура размаўляла, а старыя крэслы рыпелі і крактали ад раматусу ў спіне. Ох! Адным словам, усё было як і першы раз. У старым доме час і дні ішлі адно ўслед аднаму, без аніякай змены. «Не, я не вытрымаю», – усклікнуў лавяны салдацік, – «я плакаў ужо волавам. Тут вельмі жалобна, нехай лепш пашлюць мяне на вайну, нехай адарве там мне руку ці нагу. Усё ж змена будзе, сілы больш у мяне няма. Цяпер і я ведаю, што гэта за ўспаміны, якія прыводзяць з сабой знаёмыя асобы. Мяне яны таксама наведвалі, і, павер, ім не ўзрадуешся. Асабліва, калі яны пачнуць наведвацца да цябе часта. Урэшце я гатовы быў саскочыць з куфра. Я бачыў цябе і ўсіх тваіх. Вы ўсе стаялі перада мной, як жывыя. Гэта было раніцай у нядзелю. Усе вы, дзеці, стаялі ў сталовай, такія сур'ёзныя, набожна склаўшы рукі, і пелі ранішні псалом. Тата і мама стаялі тут жа. Нечакана дзверы адчыніліся, і ўвайшла, хоць яе не клікалі, двухгадовая ваша сястрычка Мары. А ёй варта толькі пачуць музыку альбо спевы, усё роўна якія, тут жа кружыцца ў танцы. Вось яна і пачала прытанцоўваць, але ніяк не магла трапіць у такт. Вы спявалі гэтак працяжна. Яна падымала то левую ножку, то правую і выцягвала шыйку, але ладу не было ніякага. Ніхто з вас не усміхнуўся, хоць і нялёгка было стрымацца. Я не стрымаўся, ціхенька усміхнуўся сам сабе, дык і паляцеў долу. На лобе маім ускочыў вялікі гузак. Ён і цяпер яшчэ не сышоў. І так трэба мне. Усё, што бачыў, чуў і перажыў я ў вашай сям'і, так і ўсплывае ў мяне перад вачыма. Вось якія яны гэтыя ўспаміны, і вось што яны прыводзяць з сабою. Скажы, вы і цяпер яшчэ спяваеце раніцай? Раскажы мне што-небудзь пра маленькую Мары. А калега мой, алавяны салдацік, як жыве? Вось шчаслівец. Не-не, я проста не вытрываю. Цябе падарылі, сказаў хлапчук, і ты павінен заставацца тут. Хіба ты не разумееш гэтага? Стары гаспадар з'явіўся са скрынкай, у якой было шмат самага рознага і незвычайнага. Нейкія скарбоначкі, флякончыкі і калоды старасвецкіх картаў, такіх вялікіх, аздобленых золатам, цяпер ужо не ўбачыш. Дзядок адчыніў для госця і вялікія скрынкі даўняга камоднага бюро, і нават клавікорды, на вечку якіх быў намаляваны пейзаж. Інструмент пад рукой гаспадара выдаў ціхія дрыготкія гукі, а сам стары напяваў пры гэтым нейкую тужлівую мелодыю. «Гэтую песню спявала калісьці яна», – сказаў ён, кіўнуўшы на партрэт, куплены ў старызніка, і вочы яго заблішчэлі. «Я хачу на вайну», – залімантаваў нечакана алавяны салдацік і кінуўся прэч з куфра. «Дзе ж ён дзеўся?» Шукаў яго і сам стары гаспадар, шукаў і хлопчык. «Няма нідзе, ды і толькі». «Добра, я знайду яго пасля», – сказаў дзядок, але так і не знайшоў. Падлога ўся была са шчылінамі, салдацік упаў у адну з іх і ляжаў там быццам у незасыпанай магіле. Увечары хлапчук вярнуўся дадому. Час ішоў, зіма наступіла, вокны замерзлі, і хлопчыку прыйшлося дыхаць на іх, каб адтала на марозным шкле хоць маленькая лапінка, у якую можна было б зірнуць на вуліцу. Снег зацярушыў усе выразанкі і надпісы на аздобе старога дома і закідаў лесвіцу. Будынак стаяў быццам нежылы. Ды так яно і было. Стары гаспадар яго памёр. Вечарам до старога дома пад'ехала калясніца На яе паклалі труну і павезлі дзядка за горад у сямейны склеп. Ніхто не крочыў за труной, усе сябры старога даўным-даўно памерлі. Хлапчук паслаў услед труне паветраны пацалунак. Праз некалькі дзён у старым доме назначылі аўкцыён. Хлапчук бачыў закенца, як выносілі старасвецкія партрэты рыцараў і паненак, кветкавыя гаршкі з доўгімі вушамі-ручкамі, старыя фатэлі, крэслы, шафы ды камоды. Адно падалося сюды, іншае туды. Партрэт пані, куплены ў крамцы старызніка, вярнуўся зноў у дом, ды так там і застаўся. Ніхто ж не ведаў гэтай жанчыны, дык нікому не патрэбен быў яе партрэт. Увесну пачалі бурыць стары дом. Гэтая вартая жалю развалена ўжо мазоліла ўсім вочы, і з вуліцы можна было зазірнуць у пакоі са шпалерамі са свіной скуры, што віселі цяпер абрыўкамі. Зелянота на тэрасе разраслася яшчэ пышней і густа абвівала ўпалыя бэлькі. Затым прыбралі, вычысцілі мясціну, дзе стаяў стары дом. «Вось і выдатна», – сказалі суседнія дамы. Замест старога дома на вуліцы з'явіўся новы, з вялікімі вокнамі і белымі роўнымі сценамі. Перад ім, гэта значыць уласна, на тым самым месцы, дзе стаяў раней стары дом, заклалі садзік, і вінаградныя галінкі пацягнуліся адтуль да сцяны суседняга дома. Садзік абгарадзілі высокімі жалезнымі краткамі, а ў яго вяла жалезная брамка. Усё гэта выглядала так хораша, што мінакі прыпыняліся і выцікоўвалі скрозь краткі. Вінаградныя галінкі былі ўсыпаныя дзесяткамі вераб'ёў, якія ціўкалі наперабой, але не пра стары дом, бо яны яго не маглі помніць. З таго часу прайшло гэтулькі гадоў, што хлапчук паспеў стаць мужчынам, з яго выйшаў дзелавіты чалавек на радасць бацькам. Ён толькі што ажаніўся, пераехаў са сваёй маладой жонкаю якраз у гэты новы дом з садам. Абое яны былі ў садзе. Муж назіраў, як жонка садзіла на клумбе нейкую упадабаную ёй палявую кветачку. Раптам маладая жанчына ўсклікнула: «Ай, а што гэта?» Яна ўкалолася. З мяккай рыхлай зямлі тырчэла штосьці вострае. Гэта быў, падумайце толькі, алавяны салдацік. Той самы, які знік у старога, валяўся ў смецці і нарэшце шмат-шмат гадоў праляжаў у зямлі. Маладая жанчына абцерла салдаціка спачатку зялёным лістком, а затым сваёй тонкай хусцінкаю. Як цудоўна пахла ад яе духамі! Алавяны салдацік нібы акрыяў пасля страты прытомнасці. «Дай мне на яго зірнуць!» – усклікнуў малады чалавек. Усміхнуўся і пахітаў галавою. «Ну, гэта, канешне ж, не той самы, але ён напамінае мне адну гісторыю з майго дзяцінства». І ён расказаў сваёй жонцы пра стары дом, пра яго гаспадара і пра алавянага салдаціка, якога ён даў у падарунак беднаму адзінокаму дзядку. Карацей, ён расказаў усё, як было на самой справе, і маладая жанчына нават пусціла слязіну, слухаючы яго. «А можа, гэта і ёсць той самы алавяны салдацік», – сказала яна. «Я схаваю яго на памяць, а ты абавязкова пакажы мне магілу таго старога чалавека». «Я і сам не ведаю, дзе яна», – адказаў ён. «Ды ніхто не ведае, усе яго сябры памерлі раней за яго, дык ніхто і не даглядаў яго магілы, я ж у тыя часы быў яшчэ горкім дзіцем». «Які жах быць такім самотным», – уздыхнула яна. «Жах быць самотным», – сказаў салдацік. «Але якое шчасце бачыць, што пра цябе не забыліся». «Шчасце», – паўтарыў чыйсьці голас зусім паблізу, але ніхто не пачуў яго апроч алавянага салдаціка. Гэта гаварыў шматок свіной скуры, якой калісьці былі абабітыя пакоі старога дома. Залацістасць з яго знікла ўся, і ён быў падобны ўжо на брудны грудок зямлі. Але ў яго быў свой погляд на ўсё, і ён выказаў яго, гэты свой погляд. «Што ж, пазалота сатрэцца, свіная ж скура застанецца».